Bırakıp gittin beni tek başıma. Ne dedim ki darıldın bana. Neden, neden, neden, neden gittin? Ne dedim ki gittin, inanamıyorum hala. Gittin, yıkıldı bu dünya. Yokluğum gerçek değil, sanki bir rüya. Ne dedim ki bırakıp gittin beni yalnız, yapayalnız. Vefasız, vefasız. Ne dedim ki bırakıp gittin beni yalnız, yapayalnız. Vefasız, vefasız. Yazık ki sensiz yağıyor bu yıl yine kar. Sensiz gelecek ilkbahar. Ağaçlar, yollar ve ben kimsesiz. Ne yazık ki gittin, dağıldı bu yuva. Gittin, yalvardım Tanrı'ya. Ne olur Tanrı, olur döndür bana. Ne dedim ki bırakıp gittin beni yalnız, yapayalnız. Vefasız, vefasız. Ne dedim ki bırakıp gittin beni yalnız, yapayalnız. Vefasız, vefasız. Yapayalnız, vefasız, vefasız.